Watergraafsmeer en Amsterdam Slotervaart nog 10 kilometer file met 25 minuten oponthoud. En tenslotte de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Bij Rotterdam-Noord is zojuist een ongeluk gebeurd. De weg is dicht. Verkeer kan er wel langs via de af- en toerit. Maar hou rekening met 20 minuten vertraging. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Van den Brink. Goedenavond, wat leuk dat u luistert naar Dit is de Dag. Landelijk en Europees stonden de linkse partijen PvdA en GroenLinks samen op het stembiljet. De partijen zijn nu al bezig met de gemeenteraadsverkiezingen van 2026. Gaan ze dan in elke gemeente ook samen op één lijst? Als het aan dit PvdA-lid ligt, wel. Wij fuseren ze zo innig dat er niets overblijft van hun oude identiteit. Daar geef ik geen cent voor. Maar lang niet iedereen is zo enthousiast als deze Maarten van Rossum. Vooral in de grote linkse bolwerken worden andere keuzes gemaakt in de samenwerking. Waarom? En is dit wel goed voor de samenwerking? Daar gaan we het zo over hebben. Makelaarsvereniging NVM slaat vandaag alarm. Het aanbod van huurwoningen in de vrije sector neemt snel af, terwijl de prijzen stijgen. De nieuwe huurwet van voormalig woonminister De Jonge is volgens de NVM een van de boosdoeners, terwijl de wet juist betaalbare huurwoningen belooft. Kunnen we nu al voorzichtig zeggen dat deze wet averechts werkt, of is dat veel te voorbarig? Dat ga ik bespreken met Siewert Ermerins van de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Matthijs ten Broeke, hij is van de Woonbond. En beide zijn hier. Goedenavond, hartelijk welkom. Fijn dat jullie er zijn. Goedenavond. Meneer Ermerins, u heeft een duidelijke boodschap voor minister Mona Keijzer. Grijp in op de huurwoningmarkt om erger te voorkomen. Wat is er aan de hand? Wat er aan de hand is, is dat er diverse regulerende maatregelen zijn genomen op de huurwoningmarkt. Zoals je al zei, de wet betaalbare huur is, maar dat is één van de maatregelen. En dat is eigenlijk een beetje de druppel die de toch al volle emmer van maatregelen doet overlopen. Ja, en die wet regelt vooral dat de huurprijzen niet te hoog mogen worden. Er is een puntensysteem gekomen en er zijn allemaal regels voor, zodat mensen ook normaal voor een huis kunnen betalen en daar kunnen wonen. Ja. Het gevolg daarvan is anders dan was gehoopt. Nou, we hadden dit eigenlijk eerlijk gezegd al wel verwacht. Hè? Want het is al langer aan de hand dat verhuurders hun woningen aan het uitponden of aan het verkopen zijn. Omdat ze bang zijn dat als die prijzen niet verder omhoog mogen, dat ze te weinig gaan verdienen? Dat is kort gezegd, komt het er wel op neer dat het niet meer aantrekkelijk is om te investeren in een huurwoning. Ja. En dus vindt u nu dat de minister moet ingrijpen? Ja, maar dat is echt, dat komt echt door de combinatie aan maatregelen. Je mag bijvoorbeeld alleen nog een vast huurcontract aanbieden per 1 juli. De huurprijzen worden meer gereguleerd. Hè, dus tot 86 punten zijn ze nu aan het puntensysteem gebonden. Ja. Maar ze worden bijvoorbeeld ook zwaarder belast in box 3, verhuurders. Dus er zijn diverse maatregelen die op ze afkomen. En het is eigenlijk een giftige cocktail aan maatregelen. Waardoor het eigenlijk niet meer lucratief is in veel gevallen om te investeren in die markt. Ja, en dus zeggen mensen, ik ga niet meer investeren. Ik verkoop mijn woning die ik nu verhuur wel. Ja. En dan pak ik dat geld en dan zie ik het verder wel. Klopt, ja, die woningen die gaan dan naar de koopwoningmarkt. En het wrange is nou juist dat met name die midden- en lage inkomens die woning nog wel konden huren, dat die nu niet meer kunnen kopen. Ja, ja, dat is wat in hun hand is. En hoe groot is de daling van het aantal huurwoningen in de afgelopen tijd? We hebben een analyse uitgevoerd, dus niet exact te zeggen. Maar het zijn ongeveer 9000 woningen die we al hebben zien verdwijnen van de markt. En het gaat ook niet allemaal in één keer. Hè, want veel verhuurders die moeten afwachten tot hun huurder vertrekt of dat huurcontract afloopt. Ja. En dan zijn ze voor de keuze, ga ik het opnieuw verhuren of ga ik het verkopen? Ja, en de verwachting is dat velen dan zullen verkopen. En dat is ook wel wat we nu zien, toch? Dat is al wat we nu zien. Dat het aanbod afneemt. Ja, we zien het afgelopen jaar al steeds toenemen. Want die wetgeving die kwam er al aan. Een aantal maatregelen waren al ingevoerd. Ja. Maar we zien dat het afgelopen kwartaal zien we dat stijgen. En we verwachten dat dat door gaat zetten. Ja. Meneer ten Broeke, bent u net zo bezorgd als meneer Ermerins? Wij zijn wel bezorgd, maar dat gaat over andere zaken. De NVN vraagt om ingrijpen van de nieuwe minister. Wij zijn juist heel blij dat de vorige net vertrokken minister heeft ingegrepen, namelijk met de wet betaalbare huur. Oh. Dat zien wij als een correctie op eigenlijk alle schade die de jaren daarvoor is aangericht. Namelijk alle ruimte en vrijheid die vooral woningbeleggers hebben gekregen om hoge huren te kunnen vragen. Waardoor de problemen zijn ontstaan. Ja, dat kan niet meer, maar het gevolg is nu dat heel veel mensen hun huurhuis verkopen. Ja. En dan is het heel goed om te weten dat juist die dure vrije huursector in een 10 jaar tijd echt verdubbeld is in aantal woningen. Dat wil niet zeggen dat er allemaal nieuwe woningen bijgekomen zijn. Die verdubbeling, dat zit hem juist in bestaande woningen die zijn opgekocht door beleggers om duur te verhuren. Ja. als daar nu een aantal van worden verkocht, dan is dat geen ramp. Het is vooral, zegt u. Het is vooral belangrijk dat er genoeg betaalbare huurwoningen bijkomen. Ja. Meneer Emmens, het is niet zo'n probleem, want er zijn de afgelopen jaren heel veel bijgekomen. Een paar weg kan geen kwaad. Een paar weg zou ook zeker geen kwaad kunnen. Wat noemde u voor het al net? Duizenden? Nou, duizenden. Maar het einde is nog lang niet in zicht. Wat wij proberen te zeggen, en die wet betaalbare huur, die is aan zich ook niet zo heel slecht. Want wij zijn ook tegen excessieve huren. En we vinden ook dat er gewoon een faire marktprijs voor de staat van de woning moet worden betaald. En dus daar zijn we het helemaal mee eens, denk ik. Het gaat erom dat er nu... Het was redelijk vrij, die huurmarkt. Mm. En er was ook een klein percentage dat waren excessieve huren. Die moeten we aanpakken, zijn we helemaal mee eens. Alleen, de politiek staat nu weer de andere kant door. En er komt niet, het is niet alleen de wet betaalbare huur, maar het zijn nog tal van andere maatregelen, waardoor zeg maar die regulering wordt veel te groot. En het evenwicht is nu totaal zoek. Ja, ja. We zijn nogal blijkbaar aan gewend geraakt dat het normaal is dat woningen verhuurd worden door beleggers die een rendement moeten kunnen maken. Beleggers zijn er ook aan gewend geraakt dat zij veel geld kunnen verdienen. Het is afgelopen jaren is het een paradijs geweest, om het zo uit te drukken. En als daar iets op wordt ingegrepen, is het heel logisch dat er een tegenreactie op komt. Dus in die zin verrast het ons ook niet wat wij de afgelopen weken, maanden voorbij zien komen. Maar die ingrepen zijn noodzakelijk om tot betaalbare woningen te komen. Maar u bent van de Woonbond. Heel veel mensen willen heel graag huren, maar kunnen geen huurhuis vinden. Ja. Wat zegt u tegen hen? Ja. De problemen die zijn er echt al heel lang en de oorzaken liggen heel diep. Ja. Dus die gaan ook niet in een paar maanden of een paar jaar opgelost worden. Maar we moeten wel de koe bij de horens vatten. En niet met schijnoplossingen komen. En de oorzaken zitten er echt in dat zo'n groot deel van onze volkshuisvesting, een basisvoorziening, bestaat uit beleggers die daar winst op willen maken. Ja. Dus dat moet sowieso aangepakt worden. Kleiner worden. Dat is de enige manier om tot een gezonde en betaalbare volkshuisvesting te komen. Meneer Emmerens, mee eens? Moeten die beleggers een minder stevige vinger in de pap hebben? Nou, daar ben ik totaal niet mee eens. Kijk, een belegger moet geen excessieve winst maken. Hè, dus dat er geen excessieve huur moet worden gevraagd. Zo gebeurt maar de afgelopen tijd. Ja, deels. Ja. Hè? Klein percentage, maar dat gebeurt inderdaad. Bent u het eens dat het een klein percentage is met het boek? Of is het een groter percentage? Nee, dat is sowieso te groot. En wat ook interessant is... dat kan nog steeds klein zijn. Ja, maar wat ook interessant is dat er een groot verschil is tussen de soorten verhuurders. Wij zien vooral de kleinere particuliere verhuurders, die schreeuwen moord en brand. Maar met name de institutionele beleggers, pensioenfondsen, die hebben zich heel anders uitgelaten over de wet betaalbare huur. Die hebben gezegd, nou, geef ons maar duidelijkheid. En met een klein percentage rendement voor de langere termijn nemen wij genoegen. Dus kunnen wij wel uit de voeten. Ja, ik vind het vooral opvallend dat de woonbond het niet erg vinden dat beleggers nu massaal uit de markt stoppen. Hè, en dat dus het huurwoningaanbod inkrimpt. Dat vind ik bijzonder als je voor de belang er is een correctie nodig, zei meneer Ten Broeke. Van huurders opkomt. Nee, dat snap ik, een correctie. Alleen wie bouwen die huurwoningen? We leven niet in een communistisch land waarin de overheid woningen bouwt. Gelukkig. Ja. Nou, althans, dat we niet de overheid, dan mag iedereen zijn ook denken, maar dat we niet in een communistisch land leven. Maar de markt, zeg maar, faciliteert zeg maar de woningmarkt. Hè? En we hebben met z'n allen vooral veel meer woningen nodig. Zo in de koopwoningmarkt als in de huurwoningmarkt. Ik denk dat Woonbond daar helemaal mee eens is. Mm-hmm. De vraag is, gaan we dat bereiken door nu alle investeerders weg te jagen? Zonder dat er een oplossing tegenover staat. Want wie gaat op dit moment anders die woningen bouwen? Die partijen zijn er niet op dit moment. Dus het is niet heel erg slim om die investeerders nu weg te jagen voordat er een andere oplossing komt. Meneer Ten Broeke, we hebben die beleggingskaart nodig, zegt meneer Emmerins. Nou, de vraag is welke investeerders. Daar zit een groot onderscheid in. En als wij betaalbare woningen nodig hebben, dan zou je een partij moeten hebben. Organisaties die dat niet met een winstoogmerk doen, maar met het een en al hetzelfde belang, namelijk betaalbare woningen. De woningcorporatie. En gelukkig hebben wij de woningcorporaties. Dus die moeten een grote rol krijgen. En het is natuurlijk absurd dat op dit moment, tot op de dag van vandaag, woningcorporaties nog steeds ontzettend belast worden. De verhuurderheffing is weliswaar afgeschaft, maar er is nog steeds een winstbelasting. En sowieso is het ontzettend scheef tussen huren en kopen. Dat de koopsector ontzettend gesubsidieerd wordt met de hypotheekrenteaftrek en andere maatregelen. Maar dat corporaties een winstbelasting betalen uit de huuropbrengsten. Nou, dat zijn zaken die echt veranderd moeten worden als je tot meer betaalbare woningen wil komen. Ja, maar meneer Emmerins zegt, je moet aan een aantal kanten tegelijk maatregelen nemen. Maar als je het aan één kant doet, dan los je het probleem niet op. Nou, er is heel veel voor nodig, inderdaad. Dat klopt. Maar waar we volgens mij ook van af moeten, is die enorme afhankelijkheid van beleggers die veel rendement willen halen. Dat lijkt in zo pak een beet 10, 20 jaar heel normaal geworden te zijn. Maar laten we het eens gewoon hebben over betaalbare woningen die gebouwd worden zonder winstoogmerk en ook verhuurd worden door organisaties zonder winstoogmerk. Dan blijft er veel meer geld over om de huren betaalbaar te houden. Ja, dus u zegt een sterkere positie van de woningbouwcorporaties. Ja, bent u daarmee eens? Nee, ik vind dat kolder. Als een belegger 3-5% rendement maakt, dan gaat die markt, dan kunnen huurders dat in de regel nog prima betalen. Die beleggers die hebben ook keihard nodig, die verhuurders. Het zijn ook heel vaak MKB'ers. Die behalve als de woningbouwcorporaties ook gaan bouwen, zegt de... Ja, maar die woningbouwcorporaties kunnen nog ineens de aantallen sociale huurwoningen die we nodig hebben faciliteren. Laat staan dat ze ook nog in de middenhuur gaan investeren. Ja, dat is een politieke keuze, die worden klein gehouden. Dat kan veranderen en die moeten een grotere rol krijgen. Maar wat ik al eerder zei... je wil nu zeg maar de beleggers, de politiek wil de beleggers beperken, zonder dat er nu op dit moment een andere oplossing voorhanden is. Dus je laat de huurders in de kou staan. En dat vind ik heel verwonderlijk aan het standpunt van de Woonbond. Meneer Ten Broeke, u laat de huurders in de kou staan. Voordat de wooncrisis deze vormen aannam, was het misschien nog heel normaal om te zeggen, beleggers moeten goed rendement kunnen maken, we hebben ze nodig en we moeten de woningmarkt even vlot trekken. Maar met die grote vormen die de wooncrisis nu aanneemt, zijn echt heel veel meer mensen nu al van overtuigd dat het echt over een andere boeg moet. En dat we niet meer moeten hebben over ze moeten rendement kunnen maken, laten we vrijheid geven aan beleggers. Dat moet echt anders. Maar zitten we dan nu in een tijdelijke dip en zegt u van, dit is even nodig, hier komen we wel weer uit en dan wordt het beter? Nou, het is sowieso geen tijdelijke dip. De wooncrisis heeft echt een oorzaak die echt tientallen jaren teruggaat. Dus daar is echt heel veel voor nodig. Snap ik, maar die nieuwe huurwet die leidt ertoe dat er minder huurwoningen ter beschikking komen. Daar zou u ook bezorgd over kunnen zijn, zegt meneer Erbrins. Nou, maar dan lijkt het alsof er op dit moment niks meer gebouwd wordt. Maar dat is ook niet aan de hand. Nog niet zo lang geleden in het nieuws dat pensioenfonds tienduizenden nieuwe middenhuurwoningen gaat bouwen. En dat is niet de enige. Er komen ook op dit moment nog genoeg nieuwbouwwoningen bij. Dus het is niet zo dat er alleen maar sprake is van verkopen. Ja, dat is iets te zwart gehad. Nou, in ons persbericht hebben we ook, zeg maar, we hebben alle cijfers op rij gezet. Er is 44% minder nieuwe huurwoningen zijn op de markt gekomen. Dit afgelopen kwartaal ten opzichte van een jaar geleden. Dus ook dat zien we keihard achteruit gaan. Sterker nog, die huurwoningen zijn heel belangrijk voor nieuwbouwprojecten. Het is vaak een onderdeel van een nieuwbouwproject. Met ook sociale koop, ook duurdere huur. Dus dat is een combinatie. Dus als die huur wegvalt in zo'n project, dan kan vaak het hele project niet meer doorgaan. Dus ook daar, ook voor die grote woningbouwopgave, zijn deze maatregelen gewoon deze. Bent u tegen dat puntsysteem ook? Het puntensysteem vinden we in principe heel goed. Okay. Het is ook heel goed dat het dwingend rechtelijk wordt. Hè? Dus de verhuurder moet een puntrapport leveren, zeg maar, als hij een woning verhuurt. Ja. Waarin de huurder precies kan zien, zeg maar, dat hij een verre huur betaalt. Dat vinden we allemaal is prima. Het gaat erom echt die combinatie aan allerlei maatregelen, ook fiscale maatregelen. De optelsom die u net een giftige cocktail noemde. Ja. Maar wat zou u van de minister willen nu? We hebben opgeroepen om in te grijpen in de huurmarkt. Hè, omdat we zien dat het de verkeerde kant op gaat. Wat betekent dat, ingrijpen in de huurmarkt? Nou, kijk, ik ga niet op de stoel van de politiek zitten. U heeft vast een advies. Nou, het advies is vooral te bekijken dat er een goed evenwicht ontstaat. Hè, dat de meeste verhuurders nog gewoon 3-5% rendement kunnen maken. Hoeft ook niet meer te zijn. Maar dat kunnen ze nu echt niet, zegt u? Veel niet. Maar concreet moet dat erop neerkomen dat woningbeleggers, verhuurders meer ruimte krijgen om huren te verhogen. Ofwel en wel minder belasting te betalen. Linksom of rechtsom zal het daarop neerkomen. Dat is eigenlijk wat jullie toe oproepen. Nou, en dat is nou net wat de afgelopen zeker 10 jaar eigenlijk de koers is geweest. En wat ons in de problemen heeft gebracht. Dus dat is nou net hetgene wat we niet moeten doen. Nee, dus de minister moet vooral niet naar meneer Erbrins luisteren. Wat u dat betreft. Vind ik wel. Ja. En wat zou u dan tegen de minister zeggen? Ik zou tegen de minister willen zeggen, een groep die klem zit, dat is op dit moment niet de woningbeleggers, maar dat zijn de woningzoekenden. Zorg ervoor dat alles op wordt ingezet. Betaalbare nieuwe huurwoningen. Bouwen. Vooral door woningcorporaties. Geen winst die wegvloeit in private zakken. Dan kunnen we wonen betaalbaar houden. Ja, maar er wordt volgens mij alles op alles gezet door iedereen om te bouwen. Het gaat gewoon niet sneller. Wat doen we in de tussentijd? Nou, we moeten nu in ieder geval eerst... Ik heb nog geen daden gezien van de minister, die is net begonnen. Hè? Ik ben heel benieuwd wat haar eerste daden zijn. Nou, volgens mij, en wat voor koers zij... In het regeerakkoord staat gewoon de beleid zoals het was voortzetten. Nou, inderdaad, niet heel veel wijziging. Ja. En dat baart ons wel zorgen. Wat ik net zei, dat er echt een ommekeer nodig is. En ook hoe we... De wijzigingen van meneer De Jonge zijn nog niet vergaand genoeg wat u betreft. Die heeft een correctie gedaan op de schade van afgelopen jaren eigenlijk. En dat is goed geweest. Maar nu moet er wel doorgepakt worden. En wij vragen ons ten stelligste af of minister Keizer daarvoor gaat zorgen. Okay, maar we hopen dat wel. Daar moet meer voor gebeuren, zegt u. Wanneer weten we nou precies wat de effecten van deze wet zijn? Hij is geloof ik 3 weken geleden ingegaan. Wanneer weten we precies de effecten? Nou, zoals ik al meerdere keren zei, het is niet alleen deze wet. Nee. Het is wel mede inderdaad. Hoe langer we in de periode zeg maar, in de toekomst gaan, hoe meer we dat zullen zien. Uiteraard. Maar kunnen we ook afspreken dat we elkaar over een half jaar weer spreken? Weten we het dan of is dat te snel? Lijkt me goed. Dan zal het aanbod nog kleiner worden op de huurmarkt. Dus, bent u van overtuigd dat het terug blijft lopen? Ja, daar ben ik zeker van overtuigd. Dus ik vind dat standpunt van de woonmarkt, ik verwonder me daarover. Zeker omdat er nu rendementen nog maar kunnen worden gemaakt. Hè, met alle maatregelen die er nu zijn. Van hoogstens 3-5%. En dat is flinke winst die in private zakken belandt. Ja, ik snap dat niet. Nee. We hebben die investeerders keihard nodig voor die woningmarkt. Ja. Ja, en we moeten met z'n allen de schouders eronder zetten. Het kan niet alleen maar zo zijn dat die huren alleen maar... willen allemaal lage huren. Ik wil ook hele goedkope boodschappen. Het is een basisbehoefte. Ja. Maar we hebben ook zoiets als een marktwerking. Ja. En er moet een goede marktwerking... En er moet een goed evenwicht zijn. Ja. Ja. Goed, we maken gewoon een afspraak. En wij mogen dan bepalen wanneer jullie weer komen. Is dat goed? Helemaal goed. Okay. Matthijs ten Broeke van de Woonbond en Siewert Ermerins van de Nederlandse Vereniging van Makelaars. Beide hartelijk dank. Dankjewel. Dit is de dag met Thijs van den Brink. Dat als je blijft geloven, als je blijft doorgaan, als je gewoon nooit opgeeft, dat we veel verder kunnen komen met elkaar dan je ook maar denkt. Want in deze tijd zou je cynisch worden van hoe politiek in elkaar zit. Wij kunnen nu laten zien dat we met verenigde krachten rechts kunnen verslaan. En wij samen kunnen laten zien dat Nederland sterker, socialer en schoner kan. Ja, zo klonken de blije partijleiders Atje Kuiken en Jesse Klaver toen de leden van Partij van Arbeid en GroenLinks stemden voor een gezamenlijke kieslijst tijdens de landelijke verkiezingen. Inmiddels kijken de linkse partijen vooruit naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2026. Lokaal lijkt lang niet iedereen zin te hebben in een gezamenlijke lijst. Waarom niet? En zijn lokaal de verschillen groter dan nationaal? Dat ga ik bespreken met voormalig PvdA-politica en Amsterdammer Gerdy Verbeet. Goedenavond, hartelijk welkom. En Robin Bongers-Karmaoui, GroenLinks-raadslid te Ede. Ook hartelijk welkom, fijn dat jullie er zijn. Mevrouw Verbeet, u was bij de ledenvergadering van de Amsterdamse Partij van Arbeid vorige week. U kwam daar speciaal naartoe om te pleiten tegen een gezamenlijke lijst. Heb ik me laten vertellen, klopt dat? Zeker, waarom? Zeker. Ten eerste om de discussie aan te gaan met de partijgenoten, want daarvoor ben ik in de politiek gegaan. Ik vind dat je altijd een debat moet voeren met elkaar. En ik had toch de hoop dat het ook over de inhoud zou gaan. Hè? Waar zijn we het dan met elkaar over eens? Wat zijn de dingen die we de komende periode willen gaan doen met elkaar? En vooral met aan elkaar vragen van voor wie zijn we nou eigenlijk in de politiek? En toen bleek, en dat... Ja, dat stoorde mij wel, dat het onderzoek vooral gedaan was. Dus een commissie die ons geadviseerd heeft, de Partij van de Arbeid. Ja. Onder bestuurders, onder volksvertegenwoordigers en onder medewerkers van de fracties. Denk ik, ja. Maar ik ben geïnteresseerd, dus wat vinden onze kiezers ervan? Hmm. En ik hoop enorm dat we met het aanbieden van een interessant en een overtuigend, vertrouwenwekkend plan ook weer, wat David van Rijbroek zo mooi gezegd heeft in een podcast met Femke van der Laan op dezezelfde zender, ook linkse mensen, ook mensen met een platte beurs, hebben recht op een partij die opkomt voor hun belangen. En die moeten zich niet alleen maar veilig voelen bij rechts. Dus ik wil een Partij van de Arbeid die mensen zoals mijn grootouders, door wie ik sociaaldemocraat geworden ben, weer uitnodigen. En daar ging het gesprek niet over? Daar ging het gesprek niet over. Want u kon kiezen uit 3 opties. Doorgaan zoals nu, dus allebei apart van elkaar. Los van elkaar campagne voeren en pas na de verkiezingen één fractie vormen, of helemaal samen. Dus een lijst ook al bij de verkiezingen. Ik denk dat u dan voor die eerste... Ik heb gekozen voor doorgaan zoals nu en wel samenwerken. Ja. Dus je moet natuurlijk samen optrekken. Ja, het is geworden trouwens 2, hè? We gaan los, u gaat los van elkaar campagne voeren en pas na de verkiezing wordt dan 1 fractie gevormd. Ja, dat begrijp ik. Ja, dat is de uitslag geworden. Meneer Bonkers, bij u in Ede is er besloten om één gezamenlijke lijst te maken. Bent u er blij mee? Ja, dus ik heb hier ook aan het begin zorgen gemaakt over de identiteit. Hè. Een beetje eigenlijk hetzelfde als mevrouw Verbeet, maar dan vanuit GroenLinks. Omdat ik ben ook met een reden daar lid van geworden. Uit allerlei idealen. En die wil je graag terugzien. Dus, u was bang dat u zich in moest houden als de Partij van de Arbeid erbij zou komen? Ja, zeker aan het begin met landelijk, toen dat nog even speelde, was dat zeker iets waar ik me zorgen over heb gemaakt. Ik beschrijf mezelf vaak als een wat radicalere GroenLinkser. Dus dan denk je, wat gaat dat betekenen? Gelukkig zie ik wel nu dat lokaal er best wel ruimte is, ook met de samenwerking met de PvdA, die we inderdaad gaan doen bij de volgende. Want zijn die ook radicaal, of zitten er ook gematigdere mensen bij? Ik ben hartstikke radicaal. Sorry, excuus. Ik wees naar u, dat kon de luisteraar niet zien. Nee, daar zitten zowel radicalere als gematigde mensen bij. Maar daar is ruimte voor in één partij? Er is wel ruimte voor, en ik merk ook dat ik de ruimte krijg lokaal om te kunnen zijn wie ik ben en me te kunnen uiten, ook op punten waar je misschien niet altijd het als twee partijen volledig over eens bent. Maar het gaat er toch niet om dat jij kunt zijn wie je bent, het gaat erom voor wie jij er bent. Zeker. Want dus dat vind ik wel eens ingewikkeld, dat het lijkt alsof het gaat om zeg maar een soort politiek die draait om de politiek. Terwijl ik vind dat wij bijvoorbeeld als het gaat om wonen, waar we natuurlijk steken hebben laten vallen en allerlei andere onderwerpen, dat we echt weer met een programma komen waardoor mensen denken van ja, die sociaaldemocraten die komen op voor onze belangen. Die gaan weer ons helpen om een fatsoenlijk bestaan te kunnen leiden. Ja. Ik ben lid van de Partij van de Arbeid omdat ik er niks aan vind om het in mijn eentje goed te hebben. Ik vind het alleen maar leuk als iedereen om me heen, als ik me niet hoef te schamen voor mijn eigen rijkdom. Ik denk dat we daar ook helemaal over eens zijn. Dat dus dat zeker. Is natuurlijk ook iets. Want dat is natuurlijk ook iets wat binnen GroenLinks nogal speelt. En dat zie je natuurlijk ook dat veel van dat soort kernwaarden, denk ik, best wel gedeeld worden. En eigenlijk precies omdat u zegt van, oh ja, je moet kijken naar die partijen. Nou, ik zie dat. Er is unanieme voor, in ieder geval binnen de Partij van de Arbeid en bij GroenLinks is er heel ruim gezegd van, we willen die samenwerking. Ja, ik ben daar als lokale volksvertegenwoordiger, dus dan heb ik me daar ook naartoe te verhouden. Dus dat is natuurlijk juist wat ik meekrijg. En ik maak me zorgen over niet alleen die identiteit, maar ook over wat die identiteit betekent voor de politieke keuzes die we maken. Hoe dat vorm gaat krijgen. Maar als ik goed naar mevrouw Verbeet luister, dan zegt ze eigenlijk, ik wil ook dat gewone mensen met een smalle beurs het gevoel hebben dat wij van de Partij van de Arbeid voor ze opkomen. En u bent bang dat dat bij GroenLinks minder het geval is, als ik goed luister. Kijk, GroenLinks heeft een ander profiel, heeft andere prioriteiten. Ja, en uiteindelijk komt het in de politiek er ook op neer. Wat zet je op nummer 1, wat zet je op nummer 2? Waar besteed je je zendtijd aan, als je die hebt? Dus alleen om die reden al vind ik bijvoorbeeld in de samengaan in de Tweede Kamer, denk ik, ja. De zendtijd neemt af. Neemt af. Het kan niet zo zijn dat Jesse Klaver nog Timmermans aanvult, dat ze elkaar het stokje overgeven, dat ze een treintje maken in een debat. Dus ik vind dat niet zo intelligent. En het allerbelangrijkste vind ik dat je ook af en toe, omdat je bepaalde groepen kiezers graag wilt hebben, soms ook een beetje kalm aan moet doen. Dus dat met fuseren ook. Met fuseren, maar ook met. Je moet ook wel aansluiten ook bij de zorgen die de kiezers hebben. Soms ongemakkelijke keuzes, dat realiseer ik me. Want als ik het versimpel, dan zeg ik bij GroenLinks is het klimaat het belangrijkst. Wat zou bij de Partij van de Arbeid het belangrijkste moeten zijn wat u betreft? Alles wat om arbeid draagt. Ja. Dat werkende mensen. Ik vind het nog altijd jammer dat de VVD dat begrip gemunt heeft, want dat was echt van de Partij van de Arbeid. Wij zijn er voor de werkende mensen en we zijn er ook voor de verbinding van mensen met een kleine beurs. Dus de koppeling, lonen, uitkeringen en de AOW. Dat is essentieel. Dan heb je een fundament in je samenwerking. Ja, en u zegt, dat soort begrippen dat soort moet het thema's, overgaan. Die moeten op 1 staan. En u bent vast ook voor een goed klimaat, maar dat staat op 2 bij u. En ik ben er ook voor om een goed migratiebeleid te hebben. Ja. Want dat is ook iets waar de mensen in de wijken. Goed migratiebeleid betekent dan minder migratie? Wat we aan kunnen. Ik denk dat het laatste punt gelijk iets is, want daar kijk ik inderdaad wel echt anders tegenaan. Dus ik denk dat die platte beurs, zoals mevrouw Verbeet het noemt, dat is juist iets waar ik me heel erg in kan vinden. En ik denk ook dat we als GroenLinks daar heel erg mee bezig zijn. Want het is GroenLinks en niet voor niks met het linkse erbij. Ik voel me ook, dat is ook nog een stukje over die samenwerking. Dat is er nu inderdaad. Maar migratie is wel even een mooi punt om op door te gaan. Mevrouw Verbeet zegt, daar moeten we iets aan doen. Dat moet passen in een samenleving. Ja, dus ik ging zeggen, ik voel me juist ook heel erg verwant bijvoorbeeld met Partij voor de Dieren stemmers en met bijeen. Dus die zitten nog wat op een ander vlak links. Maar ik denk ook heel erg voor die kleine beurs. En ook daar op migratie zie je wel dat ik vind het dat we te vaak meegaan in een frame dat nu wordt gecreëerd door bijvoorbeeld het huidige kabinet. Dat daar allerlei problemen door gecreëerd worden. Terwijl, ja, dat is denk ik niet zo. Ik denk dat er allerlei nieuwe migranten. Er komen 50.000 tot 60.000 migranten per jaar. Daar heb ik het alleen over asielzoekers. Komen erbij. We hebben die huizen zijn er gewoon niet. Oké, dus de hier dus er worden geen problemen gecreëerd. Volgens mij zijn er problemen. Ja, kijk, maar dit is dus precies wat er gebeurt. Hier zitten een paar aannames al in. Dus allereerst, waarom komen die mensen hier naartoe? En dat omdat het oorlog is. Nou ja, bijvoorbeeld. Ja. En oorlog waar Nederland in veel gevallen ook aan heeft bijgedragen of aan bijdraagt. Dus dat is alvast één ding waarvoor je kan zeggen, kunnen we discussie over voeren. Hoe zit dat daar? Ja. Wat doe je daar? Vervolgens, als je dan zegt, die huizen zijn er niet. Ja, hoe komt dat die huizen er niet zijn? Ik denk dat we het net over gehad. Ik denk dat het net al best goed besproken is. Het komt niet door die asielzoekers, voor de helderheid. Dat ze niet gebouwd zijn, komt daar niet door. En ook als je kijkt, het is een... Als je die getallen zo noemt, dan lijkt het heel veel te zijn. Maar als je dat in percentages gaat bekijken. En als je gaat kijken van wat is er, wat voor huizen worden dan wel gebouwd. Ja, daar kun je allerlei keuzes in maken. En dan ineens heb je dan een heel ander beeld. U zegt eigenlijk, we hoeven niet te sturen op minder migratie. Nee, niet actief op die manier, nee. Maar daar zit dan een verschil van mening tussen beiden, denk ik. Dat in ieder geval een goed migratiebeleid betekent dat je ten eerste verschil maakt in de verschillende types migranten. En dat je, daar heeft pas een van de informateurs ook een interessant rapport over geschreven. Er zijn natuurlijk ook wel bedrijfstakken waarvan je moet afvragen. Moet je mensen uit verre landen hier naartoe laten komen om hier in slachterijen te werken? Of, arbeidsmigratie. Ja. Nou, had u bij de Tweede Kamerverkiezingen geen moeite met één lijst? Of ook? Ja, tuurlijk. Ja, toen ook. Ik ben helaas erg consequent. Ja. Daar doe ik zelf ook wel eens last van. Ja. Maar bij Europa ook. Ik bedoel, kijk, het is mijn club, hè. En ik vind het gewoon niet verstandig. Omdat ik denk dat we meer kiezers kunnen overtuigen met twee aparte met verschillende partijen. Kleuren. En dat van elkaar, natuurlijk moeten we samenwerken. Ja. En je kunt, als je het op een onderwerp eens bent, kun je elkaar ook in de Kamer vervangen. En vertegenwoordigen. Ja. Dus ik doe deze bijdrage ook namens GroenLinks. Of ik doe hem ook namens NSC. Allemaal of wat prima, dan ook. Zegt u. Want je moet altijd naar meerderheden zoeken. Meneer Bonger, snapt u dit sentiment wel? Dat met z'n tweeën heb je... Nou, je hebt gewoon heel praktisch twee keer spreektijd, zegt mevrouw Verbeet. Dit snap ik heel goed, ja, absoluut. Ik denk, daarom is het ook goed dat we lokaal eigenlijk nu aan alle losse gemeentes en provincies het laten om te kiezen van wat gaan we daar doen. En dat je ook op die manier kan kijken van wat vul je lokaal in. En dat we niet gedwongen worden om ook ineens overal samen te gaan. Dat is echt aan de leden zelf. Dus wij hebben die ledenverkiezing pas gehad bij een congres. Want in Ede zijn de verschillen tussen de Partij van de Arbeid en GroenLinks niet zo groot dat het niet samen kan. Nee, ja, dat hebben in ieder geval de leden nu besloten. Dus we gaan het nu nog zien als het over 2 of 1,5 jaar dan zijn de verkiezingen. Dus ik hoop dat het dan een succesverhaal wordt. En kijk, dat wil ik nog vragen aan u. Maar stel dat Partij van de Arbeid wel de grootste was geworden bij de laatste verkiezingen samen. En u had de premier mogen leven. Had u hier dan ook gestaan? Als de fusie zo'n succes was geworden dat de Partij van de Arbeid GroenLinks-fractie de grootste was geworden. Had u dan gezien dan had u even goed zeker gestaan. Want er zijn en veel mensen die moeten samenwerken tegen rechts. Ja, maar weet je waarom? Ik ben niet voor een tweepartijenstelsel. Ik ben niet voor de winner takes all. Ik vind het mooi. En je ziet ook dat mensen daar behoefte aan hebben als een partij een tijdje in de regering gezeten heeft, om dan te denken, nou moet een ander het maar eens doen. En dat is ook in een democratie heel gezond. Nu kan men dan nog... Ik hoop dat men kan blijven kiezen. Stel dat PvdA heeft het in de regering gezeten. Om dan te denken, nou volgende keer stemmen we GroenLinks. Ja, dan blijf je links. Wat je nu ziet gebeuren, is dat links alleen maar links leeg eet. Er komen niet mensen van rechts over. En ik denk dus dat die mensen met een platte beurs, die nu eigenlijk alleen maar Geert Wilders hun zorgen hoort vertolken. Ja. Ik wil hun zorgen vertolken. U zegt eigenlijk, Geert Wilders, ik wil mijn kiezers terug. Ja, het zijn uw woorden, maar ik begrijp ze wel. Ja. Meneer Bongers, bent u voor een complete fusie? Ik denk dat het heel goed is dat we het voorzichtig doen. Hè. Dus je ziet ook, fusie is ook een heel ingewikkeld woord. Want ook bij ons lokaal gaan we fuseren. Eigenlijk niet. We krijgen 1 fractie, maar we hebben nog wel 2 besturen voorlopig bijvoorbeeld. Je kunt lid zijn van allebei de partijen, maar dat hoeft niet. En dat lijkt me heel gezond om te kijken hoe dit gaat. En ik ben in ieder geval zeker, ik denk dat we daarover eens zijn. We begonnen dit met een fragment van Maarten van Rossum, die zei we moeten die identiteit helemaal loslaten. Dat vind ik zeker niet. Nee. Ik ben juist trots op die identiteit en laten we dat zeker voorlopig vasthouden. Maar je kunt ook niet, als je 1 fractie bent, je verkiezingscampagne in, hè, stel. En dan zeg je, sommige van ons deden dit, andere van ons deden dat. Dat begrijpt niemand meer. Nee. En politiek is al zo ingewikkeld. Ja. Dus ik zou zeggen, keep it simple. Maar goed, u heeft verloren, want er komt zo'n gezamenlijke fractie. Wat betekent dat voor u? De slag, maar niet de oorlog. Oké, de strijd gaat door. Jazeker. Ja. Oké. Wij blijven hem met plezier volgen. Dank dat u hier was. Voormalig PvdA-politica Gerdy Verbeet en GroenLinks-raadslid in Ede, Robin Bongers-Karmaoui. Zometeen is er op deze zender Kunststof. Andrew Makkinga is er dan met de makers van de documentaire Queer Camp. En om 8:30 zijn wij er weer met Langslijn en Omstreken, met onder andere voormalig schaatser Thomas Krol, die nu in opleiding is tot piloot. Tot dan. Dag. Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl.